centre de rétention administrative et d'Ogra Gehiago et Sanenda et rétention centro Gehiago Mila sortie un toki Gehiago horrek ere erakusten du badela nahikeria kontrolatzeko eta kanporatzeko jakinez erretentzio zentroak direla jatorrizko herrira eta espulsatzeko tokia. Beste adibide batzu, asiloa galegiteko prozedura motzago izanen da. Eta pertsona batek ez badu erantzun baikorik espulsatzeko irisko hortan sartuko da. La Cour Nationale du Droit d'Asile bakarrik epaile bat izanen da lege proietoa gordezka pasatu nahi dute eta hortarako indar sozial guziak eta jende guzia deitzen dugu kontra aditzeko gure ekintzetan.